الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. إن الذين آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے عن قریب بنا دے گا ان کے لیے خدا رحمان ودن محبت کا سامان. پس بے شک ہم نے آسان کیا ہے اس قرآن کو آپ کی زبان میں تاکہ آپ بشارت سنائیں اس کے ساتھ متقیوں کو اور ڈرا دیں آپ اس قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو جو سخت جھگڑالو ہیں. اور بہت سی ہلاکی ہم نے ان سے پہلے قومیں یا تو محسوس کرتا ہے ان میں سے کسی ایک کو یا سنتا ہے ان کے لیے کوئی ہلکی سی آواز. پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ تجویز کرتے ہیں ان کا رد فرمایا اور یہ کفر کی بدترین شکل ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غضب کا ذریعہ ہے. تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے ان کو وعید سنائی کہ اللہ نے ان کو شمار کر رکھا ہے, احاطہ کر رکھا ہے, سب کے سب اکیلے خدا کے سامنے پیش ہوں گے. اس وقت ان کو اپنے غلط عقیدے کا احساس ہوگا. تو غلط عقیدے والوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آل ایمان کی فضیلت اور ان کا درجہ اور مرتبہ اور ان کا انجام بھی بیان فرمایا ہے اور خدا کی طرف سے جو ان کو بعض انعامات نصیب ہوتے ہیں ایمان کی بدولت ان کا ذکر فرمایا ہے. تو ارشاد ہوا ہے ان الذین آمنوا, بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان یہ قرآن اور سنت کی اصطلاح ہے, جیسا کہ کفر, نفاق, شرک, الحاد, یہ سب اصطلاحات ہیں اور ان کے نیچے معنی اور حقائق پائے جاتے ہیں. تو جو لوگ ایمان لائے, جو ایمان ہے دل کی تصدیق اور ان چیزوں کی تصدیق مراد ہوتی ہے کہ جن کی تصدیق کرنی ضروری ہے. اور متکلمین اور محدثین اور علماء یہ کہتے ہیں کہ جو چیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو اس کی تصدیق کرنا, اگر اجمال کے ساتھ ثابت ہے تو اجمالی طور پر تصدیق کرنا ضروری ہے, اور اگر تفصیل کے ساتھ ثابت ہے تو تفصیلی طور پر اس کی تصدیق کرنا ضروری ہے. اس کو ایمان کہا جاتا ہے. اور ایمان کے ارکان بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیے ہیں اور احادیث کے اندر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایمان کے ارکان کو بیان فرمایا ہے. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ تصدیق کر دیں ایمان اللہ کی ذات پر لانا, خدا تعالی کی ذات کو تسلیم کرنا اور اس کی تصدیق کرنا دل میں, یہ ایمان کا اولین رکن ہے. خدا کی ذات، کیونکہ کئی گمراہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی ذات کو تسلیم نہیں کرتے، جہاں اللہ کا یعنی اسم پاک آتا ہے وہ اس کا کچھ اور ہی معنی کرتے ہیں. پرویز بھی انہی گمراہ لوگوں میں تھا جو یہ کہتے تھے. اللہ کا لفظ جایا وہاں قانون کا معنی کر دیا، حالانکہ اللہ یہ اسم ہے ذاتی، یعنی خدا کی ذات بے مثل بے چون خدا کی ذات ہے، اس پر یقین کرنا ضروری ہے. ایمان کا اولین یعنی رکن ہے خدا کی ذات، پھر صفات پر یقین رکھنا. کئی لوگ اس نقطے پر آ کر گمراہ ہوئے ہیں، کئی فرقے گمراہ ہوئے ہیں کہ خدا تو ہے مگر اس کی صفت کوئی بھی نہیں، وہ بھی گمراہ اور مشرک کافر ٹھہرے جنہوں نے خدا کی صفت کا انکار کیا. تو ایمان میں یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالی کے لیے صفات کمال کا اثبات کیا جائے. تمام اچھی صفتیں اللہ میں پائی جاتی ہیں، اور تمام بری صفتوں سے وہ پاک ہے. جن صفات میں عیب نقص پایا جاتا ہے ان سے پاک ماننا، اور تمام اچھی صفات کے ساتھ اللہ تعالی کو متصف ماننا، یہ ایمان ہے. خدا تعالی کی ذات، اس کی صفات اور اللہ کی وحدانیت، خدا کی وحدانیت پر ایمان لانا کہ خدا تعالی وحدہ لا شریک ہے، نہ تو اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے، نہ اس کی عبادت میں کوئی شریک ہے، کسی طرح بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. وہ ہر لحاظ سے وحدہ لا شریک ہے، اس پر ایمان لانا اور دل سے یقین کرنا کہ خدا تعالی وحدہ لا شریک ہے. یہ ایمان کے ارکان ہیں. پھر رسالت پر ایمان لانا کہ اللہ تعالی نے بنی نوع انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ نے بہت سے نبی اور رسول مبعوث فرمائے ہیں. نبی اور رسول وہ انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں، اللہ ان کو معصوم بناتا ہے، گناہوں سے پاک رکھتا ہے اور ان پر وحی نازل فرماتا ہے. یہ سب سے بڑا اعزاز ہوتا ہے، نبوت کا ملنا اور رسالت کا ملنا، اس سے اونچا کوئی مقام نہیں ہے، نہ اس سے زیادہ کوئی عزت کی بات ہے. سب سے زیادہ اونچی عزت کی بات وہ نبوت اور رسالت کا مقام ہے. تو رسالت پر ایمان رکھنا، اجمالی طور پر تمام نبیوں پر ایمان لانا، لا نفرق بین احد من رسلہ، ابتدا سے لے کر حضور تک تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ تعالی کے مقرب اور ہادی انسان تھے اور مخلوق کی رہنمائی اور ہدایت کرتے تھے، وہ سچے تھے. ان سب پر ہمارا ایمان ہے، اور تفصیلی طور پر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے آخر میں اللہ تعالی نے جن کو نبوت اور رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا، اور نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی آپ پر ختم کر دیا. آپ نے فرما دیا کہ نبوت اور رسالت مجھ پر ختم ہو گئی، میں قصر نبوت کی وہ آخری اینٹ ہوں جس کے رکھنے سے قصر نبوت مکمل ہو گیا. تو اب ان قطعات ان نبوہ فلا نبی آبادی ولا رسول آبادی، نبوت ختم ہو گئی ہے، میرے بعد کوئی نہ رسول ہے نہ نبی ہے. انا خاتم النبیین، قرآن میں بھی خاتم النبیین فرمایا. تو رسالت پر ایمان لانا، یہ ایمان کے ارکان اور اجزاء ہیں. پھر اللہ تعالی کی ذات منزہ اور پاک ہے اور وہ وراء الورا ہے، خدا تعالی کے درمیان اور مخلوق کے درمیان ملائکہ کا توسط ہے. فرشتوں پر اور ملائکہ پر ایمان لانا ضروری ہے. ملائکہ ایک مجرد اور معصوم خدا کی مخلوق ہے. ان کا مادہ تخلیق بعض کا بہت لطیف نور ہے، بعض اس سے کم ہے. یہ مختلف طبقات پر مشتمل ہیں. ملائکہ اعلی علیین، حاملین عرش، حافین حول العرش، پھر آسمانوں کے فرشتے، پھر فضا کے، پھر زمین کے، پھر تو بر و بحر کے فرشتے، یہ سات طبقات ہو جاتے ہیں. تو فرشتوں پر ایمان لانا، فرشتے خدا کی مقدس مخلوق ہے اور وہ نگاہوں سے غائب ہیں، نگاہوں میں نظر نہیں آتے لیکن قیامت کو نظر آئیں گے، دوسرے جان میں نظر آئیں گے، اس جان میں نظر نہیں آ سکتے. ان پر ایمان بالغیب لانا ضروری ہے، اور یہ وسیلہ ہوتے ہیں مخلوق تک خدا کا فیض پہنچانے کے لیے. ان ملائکہ پر ایمان لانا ضروری ہے. اور امام ولی اللہ دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بنی نوع انسان کی مصلحت کے لیے پیدا کیا، اور انسان کی پیدائش سے کروڑوں اربوں سال پہلے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کو تو بہت دیر سے اللہ نے پیدا کیا ہے، جبرائیل بیکائیل کو اور ان تمام فرشتوں کو بہت قدیم زمانوں میں پیدا کیا ہے، جن کی ہم تحدید نہیں کر سکتے، لمیٹیشن نہیں ان کی بیان کر سکتے کہ کب ہو. اتنا ہے کہ وہ بہت پہلے اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے. اور خدا ازل میں جانتا تھا کہ نوع انسانی کی مصلحت ان فرشتوں پر موقوف ہے، اللہ نے پہلے ہی ان کو پیدا کیا. تو فرشتے بھی وہ وجود رکھتے ہیں اور ان کے اندر روحیں پائی جاتی ہیں اور عقل ہوتی ہے کمال درجے کی. فرشتوں کا بھی وجود، بعض لوگ اس نقطے پر بھی آ کر گمراہ ہوتے ہیں. سر سید بھی گمراہ ہوا، مشرقی بھی گمراہ ہوا، فرشتوں کا وجود نہیں مانا. بولے فرشتے تو انسان کی جیسا ہے کہ قوت ہوتی ہے، غصے کی قوت تو اس کو شیطان کہہ دیا اور اچھی صفت کو فرشتہ کہہ دیا. یہ لوگ گمراہ ہیں. فرشتوں کا وجود ہے، ان کے اندر روحیں ہیں، اگرچہ وہ وجود لطیف ہے، مادی نہیں ہے جیسا کہ انسانوں یا جانوروں. لطیف وجود رکھتے ہیں اور ان کے اندر لطیف ارواح ہیں، اور وہ خدا کے عابد ہیں اور ہر وقت اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مصروف رہتے ہیں. ایک لمحہ بھی خدا کی عبادت سے وہ غافل نہیں رہتے، اور اپنی ڈیوٹی بھی انجام دیتے رہتے ہیں اور خدا کی عبادت بھی کرتے رہتے ہیں. خدا نے ان کی صفت قرآن میں تھکتے نہیں. یہ تھکنا انسان کا کام، انسان تھک جاتا، یہ کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، یہ کمزور مخلوق ہے. فرشتے بڑی طاقتور مخلوق ہے خدا کی، نہ وہ تھکتے ہیں، نہ ان کے اندر کوتاہی آتی ہے، نہ معصیت کا مادہ ہے، نشاوت کا مادہ ہے، لیکن خدا کے انعام اور اکرام کے اسی طرح طالب ہوتے ہیں خدا کے تقرب کے جس طرح انسان. تو اب ان پر ایمان، فرشتوں کا وجود ہے اور ان کی روح ہے اور وہ مقدس مخلوق ہے، خدا کا فیض اور اس کے حکم کی تعمیل کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا. ان پر وملائکتی، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر فرشتوں پر ایمان کوئی نہیں لائے گا، یقین نہیں رکھے گا، وہ کافر ہوگا، ایماندار نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح کتابوں پر ایمان، خدا تعالی نے نبیوں اور رسولوں پر مختلف کتابیں نازل، چھوٹی بڑی، کسی پر چھوٹا صحیفہ نازل کیا، کسی پر بڑی کتاب نازل کی۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے قول ہے جو محسرین اکرام ذکر کرتے ہیں کہ 104 کتابیں ہیں، جن میں 100 صحیفے ہیں اور 4 بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن کریم۔ یہ بڑی کتابیں ہیں، باقی صحیفے ہیں، جیسا ابراہیم علیہ السلام کا صحیفہ قرآن میں ذکر ہے، دوسری نبیوں کے بعد صحیفوں کا ذکر ملتا ہے، اور ادریس علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر ملتا ہے، سلیمان علیہ السلام کے صحیفے کا ذکر ملتا ہے۔ تو بہرحال چھوٹی کتاب کو صحیفہ کہتے ہیں اور بڑی کتاب تو کتاب ہوئی۔ تو ان تمام آسمانی کتابوں پر جو اللہ نے ابتدا سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تک نازل فرمائی ہیں، سب پر ایمان لانا ضروری ہے کہ وہ برحق ہیں، اللہ نے ان کو انسانوں کی ہدایت کے لیے، اور آخری کتاب پر تفصیل سے ایمان لانا ضروری ہے، اس کے ہر ہر کلمے، ہر ہر جملے، ہر ہر لفظ کو ماننا ضروری ہے۔ کسی ایک کے انکار سے بھی ایمان سلب ہو جائے گا، قرآن کسی ایک حکم کا انکار کرے گا، کسی ایک جملے کا انکار کرے گا، قرآن کے ایک لفظ کا انکار کر کے انسان کافر ہو جائے گا۔ اس پر تفصیلی، اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، ایمان لانا، پہلی کتابوں پر ایمان لانا ضروری ہے، عمل کرنا ضروری نہیں۔ اور پھر کتابوں پر ایمان، اس کے بعد قیامت کے دن پر ایمان، بالیوم الآخر، قیامت کا دن، یہ دنیا کے اعتبار سے وہ آخری دن ہوگا، لاسٹ ڈے آف دی دس ورلڈ، اس جان کا آخری دن وہ قیامت ہوگا، یعنی اس لیے اس کو آخرت کہا جاتا ہے۔ اس پر ایمان لانا ضروری ہے، قیامت پر۔ تو قیامت کے اندر بہت سی چیزیں آتی ہیں، قیامت پر ہی باس بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، اور اس دن جو باتیں پیش آئیں گی، کچھ کا ذکر قرآن میں، کچھ کا حدیث میں، بھی محاسبہ ہوگا ہر انسان کا، نیکی اور بدی کا پھل ملے گا، وہاں اعمال تولے جائیں گے، میزان قائم ہوگا، پولیس رات رکھا جائے گا، اس پر سے گزرنا پڑے گا، اور جنت برحق ہے، دوزخ بھی برحق ہے، اور یہ ساری باتیں اس کے اندر آتی ہیں، یہ آخرت کے ایمان کے ساتھ، اور آخرت کا سلسلہ انسان کے مرنے سے شروع ہوتا ہے، کیونکہ حضور کا فرمان ہے، من ماتا فقط قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت تو برپا ہو گئی، کیونکہ یہ عالم برزخ یہ قبر ہے، یہ عقبہ کی پہلی منزل ہے، پہلی منزل میں آدمی پہنچ گیا، مادی جان کا سلسلہ ختم ہو گیا، دوسرا جان شروع ہو گیا، اور جزا اور سزا، عذاب قبر بھی برحق ہے، جیسا کہ عقائد کی کتاب امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی جو فقہ اکبر ہے، جو مسلمہ عقیدے کی کتابیں، عذاب القبر حق، قبر کا عذاب برحق ہے جو گنہگاروں کو ہوتا ہے، اس پر ایمان لانا ضروری ہے، جو اس کا نہیں مانے گا وہ گمراہ ہوگا، معتزلہ گمراہ ہوئے، دوسرے فرقے گمراہ ہوئے، عذاب قبر سے انکار کر کے وہ گمراہی کا شکار ہوئے۔ تو بہرحال ایمان کے اندر یہ ساری باتیں آتی ہیں، کتب بھی آگے، قیامت اور اس کے متعلقات بھی آگے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو یقینی طور پر، قطعی طور پر ثابت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت آگے، فرائض آگے، سب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور تصدیق کرنی ضروری ہے، اور ایمان کہتے ہی تصدیق کو ہے۔ کوئی آدمی علم سے مومن نہیں ہوتا، اس وقت بڑے بڑے سکالر ہیں دنیا کے اندر، ریسرچ کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں بہت چیزوں کو، لیکن مومن نہیں ہیں، اور پہچاننے سے بھی کوئی مومن نہیں ہوتا. یہودی بھی پہچانتے ہیں کہ اللہ کا یہ آخری نبی ان صفات کا حامل ہے. قرآن کو بھی پہچانتے ہیں لیکن مومن نہیں. ایمان کہتے ہیں ماننے کو. نہ پہچاننے سے کوئی مومن ہوتا ہے نہ جاننے سے مومن ہوتا ہے, ماننے سے مومن ہوتا ہے, یعنی تصدیق کرنے سے, دل سے تصدیق, زبان سے اقرار. تو یہ آ گیا ان الذین آمنوا. ایمان بھی اصطلاح ہے قرآن کی, یاد رکھنا. ایمان ان تمام چیزوں پر حاوی ہے جن کا میں نے اجمالاً ذکر کیا. کفر اصطلاح ہے انکار. اسی ایک بات کا انکار کرے یا ساری باتوں کا انکار کرے. اور شرک کہتے ہیں خدا کو مانتے ہوئے پھر اس کی صفت میں کسی کو شریک کرنا یا اس کی عبادت میں کسی کو شریک کر لینا, یہ شرک ہوتا ہے. مشرک خدا کا انکار نہیں کرتا, مانتے ہوئے خدا کی عبادت میں یا اس کی صفت مختصہ میں کسی کو شریک بنا لیتا ہے, جب وہ مشرک ہو جاتا. اور منافق بھی قرآن کی اصطلاح ہے, بھی زبان سے مانا اور دل میں انکار. اور الحاد بھی, مانتے ہوئے بھی غلط مطلب لینا, جیسا کہ پرویز وغیرہ یہ ایسے قرآن کو یہ الفاظ کو کہتے ہیں یہ ہیں لیکن مطلب کچھ اور بیان کرتے ہیں. مطلب وہ بیان کرتے ہیں نہ جو اللہ کی مراد ہے, نہ نبی کی مراد ہے, نہ سلف صالحین نے اس بات کو سمجھا. جنت کا ذکر آیا تھا جی, جنت ہے لیکن جنت کا معنی خوشی ہے. جنت کا معنی خوشی کرنا, جنت کوئی مقام نہیں ہے ان کے نزدیک, خوشی کا نام ہے. یہ الحاد ہے اور یہ بھی کفر ہے. یہ دوزخ جو ہے کیا ہے؟ دوزخ کا معنی تکلیف. دوزخ کوئی مقام نہیں ہے, حالانکہ دوزخ تو مقام ہے جس مقام میں پہنچ کر مجرم لوگ دکھ پائیں گے. دوزخ معنی دکھ نہیں, دوزخ ایک حقیقت ہے اور ایک جگہ ہے, ایک مقام ہے. جنت بھی اسی طریقے سے. تو یہ معنی کرنا ہے کہ دوزخ کا معنی جی تکلیف اور جنت کا معنی راحت. اور ملائکہ کا معنی ہے اچھی قوت, شیطان کا معنی ہے غضب والی قوت. یہ سب الحاد ہے. اس کو زندقہ کہتے ہیں اور الحاد کہتے ہیں. یہ زندیق ہوتے ہیں ایسا معنی کرنے. خدا کا لفظ آیا تو معنی قانون, اور آخرت کا ذکر آیا تو مستقبل. آخرت کا معنی مستقبل. وہ قیامت مراد نہیں ہے جس میں مرنے کے بعد سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا, وہ مراد. مستقبل مراد ہے, مستقبل کی اچھائی تلاش کرو. یہ الحاد ہے, اس کو الحاد کہتے ہیں. یہ سب اصطلاحات ہیں. قرآن میں الحاد کا بھی ذکر ہے, نفاق کا بھی, کفر کا بھی, شرک کا بھی, اور ایمان کا بھی ذکر ہے. یہ تمام اصطلاحات ہیں. تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, یعنی انہوں نے خدا کی ذات صفات توحید, ملائکہ, نبی, کتب, سماویہ, قیامت اور تمام ان چیزوں کا جو قطعی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں, ان پر وہ تصدیق کی ان کی دل سے اور مانا ان کو. اور ماننے کے بعد عامل الصالحات, اچھے کام انجام دیے, اچھے کام جن کو اللہ نے اچھا کہا ہے قرآن میں, جن کو شریعت اچھا کہتی ہے کہ یہ اچھے کام ہیں, اور عقل سلیم بھی مانتی ہے کہ واقعی عبادت کرنا مثلا یہ اچھا کام ہے, نماز, روزہ رکھنا, زکوٰۃ ادا کرنا, حج کرنا, اللہ کی راہ میں جہاد کرنا, اسلام کو پھیلانے کے لیے تبلیغ کرنا, یہ اچھے کام ہیں. اور بنی نوع انسان کے ساتھ ہمدردی کرنی, صدقہ خیرات کرنا, غریبوں کی مشکلوں کو حل کرنے کی کوشش کرنا, یہ سب نیک اعمال ہیں. ينفقون فی السراء والضراء, ينفقون فی سبیل اللہ, یہ قرآن بھرا ہوا ہے نسلا. اونچے کام کرنا, عزت کے کام, یہ نیکی ہیں. غلاموں کو آزاد کرنا, بنی نوع انسان کو گندے عقیدوں سے بچانے کی کوشش کرنا, بد اخلاقیوں سے بچانے کی کوشش کرنا کہ لوگ برائیوں سے بچ جائیں، سب نیک اعمال ہیں. بنیادی طور پر یہ چار چیزیں، نماز، روزہ، حج، زکات، یہ اعمال صالح حضور کا بھی فرمان ہے. ایمان کے بعد جو آدمی ان چار باتوں کو انجام دے گا، جنت میں داخل ہونے کا مستحق ہو جائے گا. اور اعمال صالحہ کا مدار ایمان پر ہے. ان الذین آمنوا، دوسری جگہ قرآن میں وضاحت کی گئی ہے کہ من یعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا کفران لسائی، جو شخص نیک اعمال انجام دے بشرطے کہ وہ ایماندار ہو. پہلے ایمان کی شرط ہے، اگر ایمان صحیح نہیں، عقیدہ فاسد ہے، مشرکانہ ہے عقیدہ، الحاد والا ہے، نفاق والا عقیدہ ہے، یا کفر والی بات پائی جاتی ہے، اس کا کوئی نیک عمل مقبول نہیں اللہ کی بارگاہ. سب اعمال رائے گان جائیں گے، برباد جائیں گے، وہ اعمال قبول نہیں ہوں گے. واہ واہ مومن، شرط لگی، بشرطے کہ ایماندار ہو، عقیدہ صحیح ہو، تو اس کے نیک اعمال کی قدر دانی کی جائے گی، اس کا پھل ملے گا اس کو. فرمایا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام انجام دیے، سو اللہ تعالیٰ ان کو انعام عطا فرمائے. آخرت کی نجات تو ہے نہیں، اس کے علاوہ خصوصی انعام. سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب بنا دے گا ان کے لیے خدا رحمان محبت کا سامان. ود کا معنی محبت، ودود خدا کی صفت ہے، محبت کرنے والا. تو محبت سے کیا مراد ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی چیزیں عطا فرمائے گا کہ جن سے وہ محبت کرتے ہیں، جن کو پسند کرتے ہیں، ایسی چیزیں اللہ عطا فرمائے گا. اور یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کے لیے محبت کا سامان پیدا کر دے گا کہ انسانوں کے دلوں میں ایسے لوگوں کی محبت ڈال دے گا. یہ تفسیر راجح ہے زیادہ. حدیث میں بھی آتا ہے کہ صحیح حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل جب کسی بندے سے خدا تعالیٰ محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو بلا کر فرماتا ہے میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبرائیل بھی محبت کرتے ہیں، پھر وہ اعلان کرتے ہیں فرشتوں کے درمیان، فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ چیز نیچے آتی ہے زمین میں، تو زمین میں بھی تمام باصلاحیت لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اسی طرح بغض کا معاملہ بھی ہے، اللہ کسی کو مبغوض سمجھتا ہے، جبرائیل کو فرماتا ہے میں اس سے بغض رکھتا ہوں، تم بھی بغض رکھو. یہ بغض نیچے اتر کر آتا ہے پھر زمین میں، صلاحیت والے لوگ اس سے بغض رکھتے ہیں. تو محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی دلوں میں ایسے لوگوں کی جو صحیح ایمان والے اور صحیح اچھے اعمال کرنے والے، ان کی محبت ڈال دیتا. صحابہ کرام کی محبت اللہ نے دنیا میں کیسے ڈالی، دیکھو جب وہ جاتے تھے باہر، تاریخ بری ہوئی ہے واقعات کہ کافر اور مشرق عیسائی قومیں ان کے لیے اپنے شہروں کے دروازے کھول دیتے تھے، فاٹک کھول دیتے تھے، آ جاؤ. ان کی عبادت، ان کا طور طریقہ، ان کا عدل و انصاف ایسا تھا کہ وہ لوگ محبت کرتے. مصر والوں نے دروازے کھولے، استقبال کیا مسلمانوں کا، آ جاؤ، تم سے جنگ نہیں لڑیں گے ہم، نہ لڑ سکتے ہم. فاٹک جو کھول دیے پھر، اور پھر ان کے ساتھ انتہائی عقیدت سے پیش آتے. مسلمان جب کسی جگہ سے چلے جاتے تھے، کافر روتے تھے، تو ایسے لوگ، ایسے انصاف والے، ایسے عبادت والے، یہی تو محبت ہے جو خدا رحمان نے ڈالی. اور یہ ابتدائی دور میں تاریخ بھری ہوئی ہے کہ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی. اور پھر یہ بھی مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اپنی محبت ڈال دے گا، یہ بھی بڑی بات ہے. خدا کی محبت جن دلوں میں پڑ جائے وہ تو کمال درجے کے لوگ ہوں گے. یہ محبت میں ساری باتیں آ جاتی ہیں. اور یہ عام طور پر بھی مشاہدہ ہے، دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یا نیک لوگ جتنے بھی ہوتے ہیں بے لوث، تو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. تمام اولیاء اللہ کی تاریخ میں یہ ملے گا، اور نیک لوگ ان سے محبت لوگ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات پیدا کی دلوں میں، خدا تعالیٰ لوگوں کی محبت پیدا کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے، میں اور میری والدہ مسلمان ہوئے، چار سال حضور کی خدمت میں رہے، علم سیکھتے رہے. عرض کیا حضور ہمارے حق میں دعا فرمائے، تو آپ نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مومنین کے دل میں ابو ہریرہ کی محبت ڈال دے اور اس کے دل میں مومنین کی محبت ڈال دے. ابو ہریرہ کا خود بیان ہے، جو مومن بھی مجھے دیکھتا ہے محبت ہی کرتا ہے میرے ساتھ. یہ حضور کی دعا کی بات. اور ہمیں بھی تعلیم دی گئی ہے، جب تم کسی شہر میں جاؤ، کسی بستی میں جاؤ، تو یوں دعا کرو، اللہم حبب صالحی آلہ لینا وحببنا الیہ، اے اللہ اس شہر کے رہنے والوں میں جو نیک لوگ ہیں ان کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے اور ہماری محبت ان کے دل میں ڈال دے. ہمیں بھی یہ تعلیم دی گئی جس جگہ جائیں. اور محبت کا معیار یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں خدا کی محبت ہوگی وہ نیک لوگوں سے محبت کریں گے، جو خدا کی محبت سے خالی ہوں گے وہ بغض رکھیں گے نیک لوگوں سے. معیار یہ ہے، جو خدا کی محبت سے خالی ہے وہ نیک لوگوں سے بغض رکھتا. چنانچہ کافر لوگ جو ہیں وہ خدا کی محبت سے خالی ہوتے ہیں وہ بغض رکھتے ہیں، ایمان نبیوں سے بغض رکھتے ہیں، پاک لوگوں سے بغض رکھتے ہیں. تو وہی قلوب ملال ہیں جو صلاحیت والے ہیں، جن میں اللہ کی محبت ہے، وہ نیکوں کو دیکھ کر ان سے محبت کریں گے. بلا وجہ، بغیر کسی غرض کے، اللہ ان کی محبت دلوں میں ڈال دے گا. یہ انعام ہے جو دنیا میں ایمان والوں کو نصیب ہوگا. اور دوسری بات قرآن کے بارے میں، فإنما یسرناه بلسانه، بے شک ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا. آپ کی زبان عربی زبان تھی، رسول عربی ہیں، اللہ نے عربوں کے اندر ان کو پیدا کیا. اور حضور کے پیدا ہونے سے 1500 سال سے پہلے عربی زبان کی بڑی ترقی تھی، دنیا انتہائی عروج پر تھی جس وقت حضور دنیا میں تشریف لائے. عربی زبان مختصر، جس کا گرامر سائنٹیفک اور جس میں حشو و زوائد نہیں ہوتے، یہ ایسی زبان اور ہر چیز کی تعبیر کو بیان کر سکتی، ایسی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے. دوسری زبانیں ان میں بہت سے حروف، سنسکرت میں بہت سے حروف زائد ہوتے ہیں، زائد حروف بہت سے لکھنے میں بھی آتے ہیں اور بولنے میں بھی آتے ہیں، مطلب کچھ نہیں ہوتا. انگریزی میں بھی ایسا زوائد ہوتے ہیں، دوسری زبانوں بڑے بڑے زوائد عربی میں نہیں، کوئی زائد چیز نہیں ہو، مختصر اور انتہائی فصیح زبان، اور ہر چیز کو ادا کرنے کی صلاحیت اس کے اندر، دقیق سے دقیق چیز وہ اس کے اندر ادا ہو سکتی ہے، یعنی باریک سے باریک مضمون اور بلند سے بلند خیال. عربی زبان شاعری بھی عربی زبان کی بہت ہی بلند ہے، کمال درجے کی ہے. دوسرے نمبر پر فارسی ہے، آگے دوسری زبانیں سب تیسرے درجے کے بعد آتی ہیں، اول درجے کی کوئی زبان نہیں ہے عربی. اللہ نے اس کو فوقیت عطا فرمائی عربی زبان، اور ہمارے لیے تو اس لیے بھی بہت اہم ہے کہ قرآن کی زبان ہے. حضور نے فرمایا عربوں سے محبت کرو، کیونکہ میں بھی عربی ہوں، قرآن بھی عربی ہے، اور جنت والے بھی عربی زبان ہی بولیں گے، خود بخود ہی عربی زبان میں گفتگو کریں گے جنت والے. فرمایا ہم نے آسان کر دیا اس قرآن کو آپ کی زبان میں، تاکہ آپ بشارت سنائیں اس کے ساتھ متقیوں کو اور ڈرائیں آپ اس کے ساتھ جھگڑالو لوگوں کو. حضور کے اولین مخاطب عرب کے کفار اور مشرکین مکہ بڑے جھگڑالو تھے، لیکن لدہ کے اندر صرف عرب ہی نہیں داخل، عیسائی قومیں بھی اس کے اندر ہیں، یہودی بھی اس کے اندر. اب دیکھ لو 1400 سال سے یہ جھگڑا ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، لڑائیاں انہوں نے کی، فساد انہوں نے مچائے، قرآن کو مٹانے کی انہوں نے کوشش کی، لاکھوں کتابیں لکھی قرآن کے رد میں، پیغمبر کے رد میں. یہ قومیں بھی جھگڑالو قوم ہیں، عیسائی بھی یہودی بھی، جیسا کہ عرب کے لوگ جھگڑالو تھے، بلکہ ان کا جھگڑا تو مسلسل چلا رہا ہے مسیح علیہ السلام کے نزول تک، یہ برابر جھگڑتے رہیں گے. یہ سخت انادی قوم ہیں، عیسائی بھی اور یہودی بھی. یہودی تو ہے بدفطرت، اور عیسائی قوم میں بڑے متاثر اور جھگڑالو سخت. یہ قوم لدہ، ان سب کو قرآن کے ذریعے انذار کرنے کا حکم، عرب کے مشرق ہوں یا یہودی ہوں یا نصرانی یا اور بھی دنیا کی کوئی قوم ہو جو جھگڑالو ہیں، سب کو قرآن کے ذریعے انذار کر دو، انجام سے آگاہ کر دو. فرمایا یہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، کم ہلکنا قبل من قرن، ہم نے ان سے پہلے کئی قوموں کو ہلاک کیا، جو بڑے اکڑ والے تھے، بڑے کفر شرک میں پکے تھے. حال تو اس سمجھ، کسی ایک کو بھی آپ محسوس کرتے ہیں ان میں سے؟ کسی کا نام و نشان بھی نہیں، صرف تاریخ میں یا کہیں ان کے کھنڈرات میں گزرنے سے احساس ہوتا ہے کہ کبھی کوئی آباد تھا یہاں، ورنہ کچھ بھی نہیں، نام و نشان تک بھی نہیں. تذکرے ہی تذکرے، جالنا محادیث و مزک نام کل مزک، ہم نے بالکل ذرہ ذرہ کر دیا، افسانے بنا کر رکھ دیا، کسی کہانوں میں سٹوری بھی لوگ یاد کرتے ہیں، باقی کچھ بھی نہیں. بڑے بڑے مغرور کلدانی، بابلی، قدیم مصری، یہ ہڑپا والے اور یہ منجو دھارو والے، یہ لورا ایجنٹا والے، قدیمی چین چینی، آئیے ٹیکسلا والے کا نام و نشان بھی نہیں، کنڈرات ہیں، پرانے ان کے ظروف مل رہے ہیں، برتن مل رہے ہیں، پتہ چلتا ہے مجسمے مل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں. فرمایا کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی آپ محسوس کرتے ہیں، یا ان کی ہلکی سی ہلکی آواز بھی کہیں سنائی دیتی، ریکس گمانا بھینک، معمولی سی آواز ہلکی سی، وہ بھی محسوس نہیں ہوتی. ایسا ہم نے ان کو پناہ کیا. یہ لوگ موجودہ دور کے کیا سمجھ رہے ہیں، یہ کس اکڑ میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ خدا کی توحید اور ایمان سے کس بنا پر انکار کرتے ہیں. ہم نے تو بہتوں کو تباہ اور برباد کر دیا، یہ اس بات کی مولی ہے اور ان کی کیا پوزیشن ہے. اللہ تعالی نے یہ تنبیہ آخر میں فرمائی، ایمان والوں کی صفت بھی بیان فرمائی اور تنبیہ اور انذار، اور قرآن کے بارے میں کہ قرآن کا موضوع یہ ہے. سورہ کہف میں بھی لینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا، اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالی ان لوگوں کو ڈرانا چاہتا ہے جو خدا کے بارے میں یہ گندا عقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا نے بیٹا بنا لیا. قرآن انذار کرتا ہے، یہ غلیظ پاک پلیت عقیدہ ہے. ایسا آدمی کافر اور مشرک ہوتا ہے، کبھی خدا کی سزا سے بچ نہیں سکے. یہ عیسائی قوم ہے اور یہ خدا کے عذاب کے مرد ہیں، بس مرنے کی دیر ہے یا اللہ کی سزا جس وقت آتی ہو. یہ سب کے سب فنا کے گھاٹ میں اتریں گے اور تباہ اور برباد ہوں گے، سخت ترین سزا کے مستحق ہوں گے.